بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف يا عين صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے بندہ زکریہ علیہ السلام پر. اذ نادا ربہ, جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو. ندا ان خفیہ, پکارنا پوشیدہ, پکارنا خفیہ. قال رب انی وانا العظم منی, اور انہوں نے عرض کیا. قال, فرمایا زکریہ علیہ السلام نے, رب اے میرے پروردگار, انی وعن العظم منی, بے شک کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیے. واشتعل الراس شیبا, اور شعلہ مارا سر میں بڑھاپے نے. ولم اکن بدعاء ربک شقیا, ولم اکن بدعائک, اور نہیں رہا میں تجھ سے مانگنے میں, رب اے میرے پروردگار, شکیہ کبھی محروم. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے. مِنْ وَرَائِي, اپنے پیچھے. وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ, اور ہے بیوی میری بانجھ. فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا, پھر عطا کر تو مجھ کو اپنے پاس سے. ولیہ, ایک وارث, یارثنی, جو میرا بھی وارث بنے. وَيَارِثُ مِنْ آلِ یعقوب, اور اولاد یعقوب کا بھی وارث بنے. وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, اور بنائے آپ اس کو اے میرے پروردگار رضیہ, پسندیدہ. یا زکریہ, اے زکریہ علیہ السلام, اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ, ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو بھی غلام, ایک لڑکے کی. اسمہ یحییٰ, جس کا نام ہے یحییٰ علیہ السلام. لم نجعل له من قبل سمیا, نہیں بنایا ہم نے اس کا من قبل سے پہلے سمیا کوئی ہم نام. قال رب انا یکون لی غلام, فرمایا زکریہ علیہ السلام نے, رب اے میرے پروردگار, انا یکون لی غلام, کیسے ہوگا میرے لڑکا, کیسے ہوگا میرا لڑکا. وکانت امرأتی عاقرا, حالانکہ ہے بیوی میری بانجھ. وقد بلغت من الکبر عتیا, اور تحقیق میں بھی پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو, بڑھاپے کی آخری حد کو. قال کذلک, فرمایا اسی طرح ہوگا, اسی حال میں ہوگا. قال ربک علی حین, فرمایا تیرے رب نے, ہو والے یحین, یہ مجھ پر بڑا آسان ہے. وقد خلقتک من قبل, اور بے شک پیدا کیا میں نے تجھ کو اس سے پہلے. ولم تک شیئا, جبکہ آپ کچھ بھی نہیں تھے. قال رب اجعل لی آیا, فرمایا زکریہ علیہ السلام نے, رب اے میرے پروردگار, اجعل لی آیا, بنا تو میرے لیے کوئی نشانی. قال آیتک اللہ تکلم الناس, فرمایا اللہ پاک نے, آیتک, تیری نشانی یہ, اللہ تکلم الناس, آپ بات نہ کر سکیں گے لوگوں سے. ثلاث لیال, تین راتیں. سویا, تندرست ہو کر. فخرج علی قومہ من المحراب, پھر نکلے وہ اپنی قوم کے سامنے. من المحراب, حجرے سے. فاوحى الیہم, پھر انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا. فاوحى الیہم, پھر اشارہ کیا ان کی طرف. ان سبحوا بکرۃ وعشیا, یہ کہ پاکی بیان کرتے رہو اللہ کی صبح اور شام. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ, خذ الکتاب بقوہ, پکڑے کتاب کو. بقوہ, مضبوطی سے. وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا, اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا بچپن میں. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا, اور رقت قلبی, مہربانی اپنی طرف سے. وَزَكَاةً, اور پاکیزگی. وَكَانَ تَقِيًّا, اور تھا وہ بڑا پرہیزگار. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ, اور خدمت کرنے والا اپنے ماں باپ کی. ولم یکن جبار نسیہ, اور نہیں تھا وہ سرکش اسیہ خود سر. وسلام علیہ یوم ولدہ, اور اس پہ سلام ہو یوم ولدہ جس دن وہ پیدا ہوا. و یوم یموت, اور جس دن وہ فوت ہوگا. و یوم یبعث حیا, اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ ہو کر کے. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. محترم حضرات, یہ آپ کے سامنے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, اور یہ عجیب شان کا کلام ہے. وہ آدمی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ پاک قرآن پاک سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ دور دراز سے آپ اپنا وقت لے کر کے اور گھر چھوڑ کر کے مال قرآن پاک سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے اس غرض سے آئے ہیں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے اور اپنی کتاب سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ فرمائے. تو جو قدم اس راستے پہ اٹھتا ہے وہ بہت قیمتی ہے. ویسے تو لوگ مجالس میں آتے جاتے رہتے ہیں, وہ کہاں جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے, لیکن قرآن پاک سیکھنے کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے جو آدمی آتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں. جسے اللہ چاہتے ہیں اسے پہنچا دیتے ہیں. یہ سورہ مریم ہے. اس سورت کا نام سورہ مریم اس لیے ہے کہ حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں, ان کا سورت میں خصوصیت سے تذکرہ. اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پاک اس سورت میں خصوصیت سے تذکرہ فرماتے ہیں, اس لیے سورت کا نام ہے سورہ مریم. اس سورت کا پہلی سورہ کاف سے ربط یہ ہے کہ سورہ کاف میں بھی اصول کا بیان تھا, تذکیرات ثلاثہ کا بیان تھا اور قصص کا بیان تھا. اس میں بھی اصول شریعت کا بیان ہے. شریعت کے دین کے اصول تین ہیں. ایک اللہ کی توحید ہے, اللہ کو وحدہ لا شریک مانے, عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں, اللہ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں, وہ وحدہ لا شریک. اور دوسرا نبوت اور رسالت, کہ نبیوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے, کہ اللہ کے سارے نبی سچے برحق ہیں. اور سب نبیوں میں سے آخری پیغمبر جو ہیں وہ جناب محمد الرسول وسلم, آپ کی نبوت کو مانیں, آپ کو خاتم النبیین مانیں. آپ کو صرف نبی ماننا فرض نہیں, بلکہ جس طرح آپ کو نبی رسول ماننا فرض ہے, اسی طرح آپ کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا یہ بھی فرض ہے. آپ اللہ کے نبی رسول ہیں اور سب سے آخری پیغمبر. اللہ نے نبیوں کا سلسلہ آپ کے ختم کر دیا. اب قیامت تک کے لیے کسی نئے شخص کو اللہ کے ہاں سے نبوت مل نہیں سکتی. جن کو اللہ نے دینی تھی وہ آپ سے پہلے دے دی, اور جو پہلے نبیوں میں سے آ جائے, جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے آئیں گے, ان کا آنا یقینی ہے, کتاب و سنت سے ثابت ہے, امت کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے آسمان سے. ہوں گے تو وہ نبی اور رسول ہی ہوں گے, نبوت سے معذور نہیں ہوتے. جس کو اللہ نبوت دے دیتے ہیں پھر معذور نہیں فرماتے, نبی رسول ہی ہوں گے. لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت سے آئیں گے, وہ آپ کے نائب ہوں گے, اور وہ آ کر کے اپنی شریعت کو جاری نہیں کر سکتے. کسی قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق فیصلے کریں گے, اسی شریعت کو رواج دیں گے, اسی کو پھیلائیں گے, اسی کے مطابق فیصلے کریں گے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نائب ہوں گے، ایک خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. اس سے آپ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان. تو حاصل یہ ہے کہ اس صورت میں بھی، پہلی صورت میں بھی اصول دین کا ذکر تھا، یعنی عقائد کا ذکر تھا، اللہ کی توحید کا ذکر تھا، نبیوں کی نبوت رسالت کا ذکر تھا، قیامت کا ذکر تھا. یہ مسائل عقیدے کے مسئلے ہیں، ان پہ نجات موقوف. اور اسی طریقے سے پہلی صورت میں تذکیرات ثلاثہ کا بیان تھا کہ اللہ پاک نے اپنے انعامات احسانات یاد دلا کر کے بنی آدم کو ایمان کی دعوت دی تھی. دیکھو اللہ پاک کے تمہارے اوپر کتنے بڑے انعامات احسان ہیں. جس اللہ نے اتنی بڑی تمہارے اوپر انعامات ہیں، نعمتیں، احسانات ہیں، تو پھر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے، اس پہ ایمان لائے، اس کے نبیوں پر ایمان لائے، قرآن پاک پر ایمان لائے، اور اس کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. اس کو کہتے ہیں تذکیر بِعَلَىٰ اللہ، کہ اللہ پاک قرآن پاک میں جا بجا اپنے انعامات یاد دلاتے ہیں کہ اے انسان، تو دیکھ تو کیا تھا، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تو کوئی شے نہیں تھا، لا شے تھا، اللہ نے تجھے وجود دے دیا، اور تجھے اللہ نے صحت دی، عقل دیا، سمجھ دی، دانش دی. تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کو پہچان، اللہ کو وحدہ لا شریک مان، ان پہ ایمان لا. تو یہ تذکیر بِعَلَىٰ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات بنی آدم کو یاد دلا کے ایمان کی دعوت دیتے ہیں. اور تذکیر بِأَيَّامِ اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزری ہوئی قوموں کے حالات سناتے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے زمین میں بڑی قومیں، بڑے اللہ کے نبی گزر چکے ہیں، ان کے حالات سنا کر کے اس امت کے نافرمانوں کو اپنی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو پہلی قوموں میں بھی دو قسم کے لوگ تھے، ایمان والے بھی تھے، نافرمان بھی تھے. لیکن جب دنیا میں اللہ کی پکڑ آئی، عذاب آیا، تو ایمان والوں کو خدا نے بچا دیا، نبیوں کو ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچایا، نافرمانوں کو خدا نے پکڑ لیا، اور کائنات کی کوئی طاقت انہیں نہ بچا سکی. اس لیے گزشتہ قوموں کے حالات سنا کر کے اس امت کے نافرمانوں کو اللہ پاک ہدایت کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو نافرمانی اچھی چیز نہیں. اور تذکیر بما بعد الموت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کہیں کہیں مرنے کے بعد حالات سناتے ہیں، دیکھو یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، آنی جانی ہے، بہت لوگ دنیا میں آئے گئے، چلے گئے، اب خاک کے ساتھ خاک ہو چکے ہیں، تمہارا حال بھی یہ ہوگا، اور ایک دن ہے اللہ پھر زندہ کریں گے، اور سب کو اپنی عدالت میں حاضر کر کے پیش کر کے تمہاری زندگی کا حساب ہوگا، اعمال کا حساب ہوگا، پھر جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ بے فکر ہو کر کے زندگی نہ گزارے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھے کہ وہ دیکھ رہے ہیں. دنیا والوں سے انسان تو چھپ سکتا ہے، لیکن خدا سے کوئی چھپ نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں تذکیر ما بعد الموت. تو پہلی سورہ کہف میں بھی عقائد کا، اصول دین کا بیان تھا، تذکیرات ثلاثہ کا بیان تھا، اس میں بھی عقائد کا بیان ہے، تذکیرات ثلاثہ کا بیان ہے. اور یہ ہے کہ پہلی سورت میں بھی علم القصص کا بیان تھا، اللہ نے قصے بیان فرمایا، اصحاب کہف کا قصہ سنایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے وہ بھی سنایا، ذوالقرنین کا قصہ بھی سنایا. عجائبات قدرت میں سے اللہ نے ان کے قصے سنائے. اس صورت میں بھی اللہ پاک اپنی قدرت کے عجائبات سناتے ہیں کہ دیکھو زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا قصہ، یہ اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے کہ زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں بالکل خشک ہو گئیں، کمزور ہو گئیں، اور بڑھاپے کی وجہ کر کے سر کے بال بالکل سفید ہو گئے، اور فرمایا کہ اس حال میں اولاد کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، اللہ کا نبی خدا سے فریاد کر رہا ہے کہ یا اللہ اب موت قریب ہے، تو مجھے ایک ایسا وارث عطا فرما جو میرے علوم کا بھی وارث ہو، آل یعقوب، میرے دادے پر دادے سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کی اولاد یعنی ان کی اولاد میں سے جو نبی رسول گزرے ہیں نبیوں کی نبوت کمالات نبوت کا وارث ہو. اے اللہ ایسا مجھے وارث عطا فرما. خدا کی شان دیکھیے کہ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بوڑھے ہیں, اپنا بڑھاپا خود اللہ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں, اپنی محتاجی اللہ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. گویا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سمجھا دیا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی محتاجی پیش کرو, یا اللہ ہم تو محتاج ہیں اور تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, کائنات میں تیرے بغیر بھلا دینے والا ہے کون. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کر کے ہمیں مانگنے کا طریقہ بدلا دیا. تو سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محتاجی بیان کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں محتاج ہوں, اب بالکل کمزور ہو گیا ہوں, بڑھاپا ہے, بیوی بالکل بانجھ ہے, اب موسم نہیں, وقت نہیں اولاد کا, لیکن تو قادر ہے, تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں, تیرے آگے کیا مشکل ہے, تو اس حال میں بھی دے سکتا ہے. سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے فریاد کر رہے ہیں, اللہ نے دعا کو قبول فرمایا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم بیٹا دیں گے. جب بیٹے کی بشارت ملی تو خدا کی شان کہ اللہ نے بیٹے کے پیدائش سے پہلے بیٹے کا نام بھی تجویز کر دیا کہ بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی پہلے نہیں پیدا کیا, یحییٰ ولم نجعل له من قبل سمیا, اس کا ہم نام ہم نے پہلے کوئی نہیں بنایا. تو سمیا ہم نام نہیں بنایا, بعض کہتے ہیں کہ جو صفات اللہ نے ان کو عطا فرمائی یحییٰ علیہ السلام کو, ان صفات والا پہلا ہم نے ایسا آدمی کوئی نہیں پیدا کیا, ایسی صفات والا بیٹا دیں گے. جب بیٹے کی بشارت ملی اب زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے, اللہ سے نشانی پوچھنے لگے کہ یا اللہ اس کی نشانی کیا ہوگی, مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے بیوی کے پیٹ میں حمل ہو گیا, بچے کا حمل ہوگا, میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا, نشانی کی علامت کے. اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہوگی کہ آپ تین دن اور تین رات تک تندرست ہو کر کے بات نہیں کر سکیں گے. جب بیٹے کا حمل ماں کے پیٹ میں آئے گا تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ تین دن اور تین راتیں سویہ تندرست ہو کر کے, کسی بیماری کی وجہ سے نہیں, تندرست ہوتے ہوئے بات نہیں کر سکیں گے سوائے اللہ کی تعریف کے, اللہ کے ذکر کے, تسبیح کے. اللہ کی تسبیح تحمید تو بیان کریں گے, اللہ کا ذکر تو کر سکیں گے اور بات نہیں کر سکیں گے. جب یہ حال ہو کہ آپ لوگوں سے گفتگو نہ کر سکے تو یوں سمجھ لو کہ بچہ ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے, یہ نشانی اللہ نے مقرر کر دی. چنانچہ نیتوں میں اللہ بتلاتے ہیں, سورہ آل عمران میں بھی تذکرہ گزرا, پھر ایسے ہی ہو فخرج علی قومی محراب. اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام حجر محراب کہتے ہیں حجرے کو, حجرے سے قوم کے سامنے آئے, فوحا الیہم ان سبقوا بکرۃ وعشیا, ان کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کیا کرو, سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ, اللہ کی تسبیحات بیان کرو. تسبیح کو یہاں خصوصی ذکر فرمایا اس لیے کہ یہ واقعہ ایک تعجب خیز واقعہ ہے. بڑھاپے میں ہڈیاں سوکھ چکی ہیں, عورت بالکل بانج ہے, اسی حال میں بیٹا دینا, لیکن اللہ قادر ہے, اللہ جب دینا چاہیں تو وہ ہر حال میں دے سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بوڑھوں کو جوان کر دیں, فرمایا جوانی کی ضرورت کوئی نہیں, اسی حال میں ہم دیں گے. اور زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ پہلے اپنی پیدائش کو دیکھیں, تو جو اللہ لا شے سے شے بنا سکتا ہے اور نیز سے ہست بنا سکتا ہے تو وہ بڑھاپے میں بیٹا بھی دے سکتا ہے, کیوں نہیں دے سکتا, کتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی. اور پھر یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بھی بیان فرمائے کہ بیٹا اس شان کا ہوگا, اس کی صفات بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں کتاب فرمایا, بچپن نے حکم کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سمجھ دی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حکم کرنا بچپن میں عطا کر دیا, دین کی سمجھ عطا فرمائی. بات فرماتے ہیں بچپن ہی میں اللہ نے ان کو نبوت دے دی, حالانکہ اللہ کی سنت طریقہ دستور یہ ہے کہ نبوت دیتے ہیں 40 سال کے بعد، لیکن اللہ نے یہاں اپنی عادت کے خلاف ان کو بچپن میں نبوت دے دی ہے. ایک دفعہ بچوں نے کہا کہ آؤ کھیلیں، بچے کھیلتے ہیں آپس میں، بچوں نے کہا آؤ کھیلیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کھیلنے کی دنیا میں نہیں آئے، ہم کسی اور مقصد کے لیے آئے، کھیل کود کے لیے نہیں آئے. خدا نے بچپن میں ان کو حکم کرنا نبوت عطا فرما دی اور فرمایا بہنانا ملتنا، ایسا بچہ ہوگا ہماری طرف سے وہ بڑا مہربان ہوگا، اس کا دل بڑا نرم ہوگا. انان کہتے ہیں دل میں نرمی ہونا، رقت قلب سے کہتے ہیں، ان کا دل بڑا رقیق ہوگا نرم ہوگا. یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک بہت نرم تھا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے اتنے روتے تھے کہ رو رو کر کے آنسوؤں کی وجہ کر کے ان کے رخساروں پر نالیاں پڑ گئی. حق تعالی جل شانہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، حالانکہ نبی تھے، معصوم تھے، ان کا حال یہ. حق تعالی جل شانہ کی عظمت کو، جلال کو دیکھ کر کے، ان کی شان لہو بھالی کو دیکھ کر کے، ان کی خوف کی وجہ سے اتنا روتے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ سے رخساروں پر نالیاں پڑ گئی. ہماری ہوگا اور کیا ہوگا؟ فرمایا وزقا، اس کے اخلاق اور عادتیں بڑی پاکیزہ ہوں گی. عادتیں اخلاق کے ہوں گے، بڑے ستھرے اخلاق، بڑی پاکیزہ عادتیں ہوں گی. سبحان اللہ، یہ نبیوں کا کام. نبیوں کو اللہ پاک پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ عادتیں عطا فرمائے. ان میں کوئی کینہ نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا. حب جاہ حب مال، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں سب سے صاف اور پاکیزہ ہوتے ہیں. پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ عادتیں عطا فرماتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت بھی اس پر ہوتی ہے کہ انسانوں کی عادتیں ٹھیک ہو جائیں، ان کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں. یہ گندی عادتیں، حسد ہے، بغض ہے، کسی کو برداشت نہ کر سکنا، جھوٹ ہے، غیبت ہے، ساری گندی عادتیں نکل جائیں، پاکیزہ اخلاق ہو جائیں، امت کی ہمدردی، شفقت، خیر خائی پیدا ہو جائے. تو جب تک اچھی عادتیں انسان کو نہ ملیں تو پھر انسان دوسرے انسان کو برداشت نہیں کر سکتا، پیچھے پڑا رہے گا، کبھی کیا کبھی کیا. تو اصلی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی عادتیں اخلاق کی نہایت ستھری ہوں گی، نہایت پاکیزہ ہوں گی. سبحان اللہ. اور فرمایا متقیہ، بڑا متقی پرہیزگار ہوگا. اور فرمایا وبرم بوالدیہ، ماں باپ کا بڑا خدمت گزار ہوگا، ماں باپ کی بڑی خدمت کرے گا. ماں باپ بوڑھے ہیں اور یہ ماں باپ کی خدمت کرے گا. آج بچہ جب جوان ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو جوان اولاد ماں باپ کو پوچھنے کے تیار نہیں ہوتی. خدمت تو بڑی مشکل بات ہے. وہ خوش نصیب اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان سے دعائیں لے. حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، یا سلم، ماں باپ کا مجھ پر کیا حق؟ آپ نے فرمایا ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. ماں باپ کا حق یہ ہے تیرے لیے جنت بھی جہنم، اگر خدمت کر کے ان کو راضی کرو گے تو جنت ملے گی، اور اگر خدمت نہیں کرو گے، دکھاؤ گے، ستاؤ گے، ناراض ہوں گے، ان کی ناراضگی سے پھر دوزخ ملے گی. فرمایا تیرے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. فاصل یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت بڑی چیز ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا خدمتگار بچہ، جو بیٹا خدمتگار ہو اور ماں باپ کا فرما بردار ہو، خدمتگار ہے، فرما بردار ہے، اگر ماں باپ کو شفقت کی نگاہ، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. خدمتگار بیٹا ہو، وفادار بیٹا ہو تو کھانے والا نہیں. تو فرمایا شفقت اور محبت کی نظر سے جب ماں کو دیکھتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے، تو اسے ایک مقبول اجر کا ثواب ملتا ہے. اس پہ صحابہ نے عرض کیا، ذنم اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے شفقت محبت کی نظر سے، 100 مرتبہ دیکھے، تو پھر فرمایا 100 مرتبہ دیکھے گا تو 100 حج کا ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا کہ خدا کے خزانے وسیع ہیں، بے حساب ہیں، ماں کوئی کمی نہیں آتی. 100 مرتبہ دیکھے گا تو 100 مقبول حج کا اندازہ لگائیے. حالانکہ حج کرنا کو آسان ہے، بڑے پیسے لگتے ہیں، اور پھر آج بھی مقبول ہو. مقبول حج تو خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے من حج للہ, من حج للہ, جو آدمی حج کرے معاذ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, دکھاوے کے لیے جناب ہم حاجی ہو جائیں. اے لوگ جاتے ہیں جناب کچھ حاجی ہو جائیں, پتہ چلے گا حاجی ہو جائیں, سمجھے کہ نہیں. فرمایا من حج للہ, جو آدمی حج کرے کیوں للہ, معاذ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, ولم یرفث ولم یفسق. فرمایا اس میں گناہ بھی نہ کرے, رفس بھی نہ کرے. رجا کا یوم ولدت امہ, فرمایا گناہوں سے ایسا صاف ہو کر کے واپس لوٹتا ہے اس دن کی طرح کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. وہ حاجی گناہوں سے اس دن کی طرح صاف ہو کر کے لوٹتا ہے کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا, تو یہ گناہوں سے صاف تھا, ایسے لوٹتا ہے. لیکن شرط یہ ہے من حج للہ, حج اللہ کے لیے. سوال یہ ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اللہ بیان کر, برم بے والدین, ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہوگا, بڑا آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس پہ سلام ہو, اللہ کی طرف سے سلام ہو, جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن بھی, اور جس دنیا سے فوت ہوں گے اس دن بھی, جس دن قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر کے اٹھیں گے اس دن بھی اللہ کا سلام ہو. خود سوچیں کہ جس ہستی پر خود اللہ پاک سلام بھیجے, اللہ کے یہاں اس کا کتنا بڑا اعزاز, کتنی بڑی قدر. اللہ پاک خود سلام بھیج رہے ہیں, سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث. دوبارہ زندہ ہو کر کے اٹھیں گے اس دن میں اللہ کا سلام ہو, کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنی بڑی عزت اللہ کے ہاں ان کی, کتنی بڑی عزت, کتنی بڑی شان ہے, کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ خود سلام بھیج رہا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اللہ کے عجائبات قدرت میں سے زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا, یہ بھی اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے. تو بڑھاپے میں جب کہ آدمی اولاد کے قابل نہیں رہا, اس وقت اولاد دینا, بیٹا دینا, یہ اللہ کی قدرت میں سے ہے, قدرت کے عجائبات میں سے ہے. اور آگے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, ان کی صرف ماں ہے, ان کا باپ نہیں. ان کا وجود جو ہے, ان کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. خود قرآن کہہ رہا لینا جادہ وہ آیت للناس, حضرت مریم صدیقہ کو جب بشارت ملی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا تو بڑی حیران ہوئی کہ بیٹا کیسے ہوگا. ولم یمسسنی بشر, مجھے کسی انسان نے آج تک ہاتھ تک نہیں لگایا, ولم اکو بغیہ, میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں, تو بیٹا کیسے ہوگا. قال کذلک, جبرائیل نے کہا اسی حال میں ہوگا. فقال ربک علیہ ہین, آپ کا رب کہتے ہیں کہ میرے لیے آسان ہے, میں بغیر باپ بھی دے سکتا ہوں. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دونوں کے بغیر پیدا کیا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا والد بھی کوئی نہیں, والدہ بھی کوئی نہیں, دونوں کے بغیر پیدا کیا. خدا کی قدرت, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اللہ کی قدرت کی دلیل. اور حضرت حوا کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا, حوا کی ماں کوئی نہیں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے پیدا کر دیا, تو وہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ نہیں, بغیر ماں کے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صرف ماں سے پیدا کیا بغیر باپ کے, اور باقی انسانوں کو دونوں سے پیدا کرتے ہیں, ماں باپ دونوں سے. تو پیدائش کی چار قسمیں ہیں, چاروں اللہ نے بتا دی. دونوں کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں, اور ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں, باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں, اور دونوں کے واسطے سے بھی پیدا کرتے ہیں. اللہ قادر ہیں جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں. اس میں اصل یہ سمجھانا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بغیر باپ کے اللہ کی قدرت کی دلیل ہے, قدرت کی نشانی, خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی حال میں بیٹا دیں گے. والے نہ جانو آیت للناس, ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں گے, یہ ہماری قدرت کی نشانی ہوگی. اللہ بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے. ورحمتا منا, اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باعث رحمت ہوں گے, ہم ان کے وجود کو رحمت کا ذریعہ فرمائیں گے, جام ہوں گے رحمت کا ذریعہ ہوں گے, اس شان کا بیٹا ہوگا. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک عجیب قادر ہے. تو اس میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت خلاف عادت ما فوق العادت ہے, اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا, اسی طرح یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. تو جب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اللہ کا بیٹا نہیں کہتا, تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تم اللہ کا بیٹا کیسے کہہ سکتے ہو؟ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اس لیے عیسائیوں کو اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں, قرآن ان کی ولادت کا تذکرہ کر کے گویا کو ان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ ان کی ولادت پیدائش اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. جیسے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یہ بھی تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دے دیا. تو جب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں کوئی خدا کا بیٹا نہیں کہتا, تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تم خدا کا بیٹا بھلا کیوں کہتے ہو؟ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو حاصل یہ ہے کہ اس سورت کا پہلی سے ربط یہ ہے, اس میں بھی اصول کا بیان تھا, تذکیرات ثلاثہ کا بیان تھا, علم القصص کا بیان تھا, اس میں بھی علم القصص کا بیان ہے. تو سب سے پہلے اللہ پاک زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرماتے ہیں, یعنی ان کا تذکرہ فرما کر کے یوں سمجھاتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا جو پیدا ہوا ہے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہوئی ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت وہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو نہ یہ خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں نہ وہ خدا کے بیٹا بن سکتا ہے. اللہ بیٹوں سے پاک, اولاد سے پاک, بیویوں سے پاک, انسانوں کو بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے, خدا کو کوئی ضرورت نہیں, اللہ پاک ان سے پاک. تو فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا. سبحان اللہ, دیکھے فرما رہے ہیں یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا, کس پر؟ عبدہ زکریا, اللہ کے بندے زکریا پر. یہ سمجھا دیا کہ نبی جو ہوتے ہیں بندے ہوتے ہیں, خدا نہیں ہوا کرتا, نبی انسان ہوتے ہیں بندے ہوتے ہیں. اللہ خود فرما رہے ہیں ذکر رحمت رب دیکھ, یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا, تیرے رب کی مہربانی کا, تیرے رب کی کرم نوازی کا. کس پر؟ عبدہ زکریا, اس کے بندے زکریا پر. اذ نادا ربہ نداء خفیا, زکریا علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں, انبیاء بنی اسرائیل میں سے بڑے شان کے نبی ہوئے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑیا کا کام کرتے تھے, یہ بڑیا کا کام جانتے ہو, یہ لکڑی کا کام کرتے تھے, اور بڑیا کا کام کر کے اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے اپنا گزرے اوقات کرتے تھے, اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے, سمجھے گا, یہ ان کا کام تھا کہ بڑیا کا کام کرتے تھے, اور وقت کے نبی تھے اور بڑی شان والے نبی تھے. تو فرماتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اس کے بندے زکریا پر. یہ رحمت کب ہوئی؟ اللہ کی مہربانی ان پر کب ہوئی؟ فرماتی زنادا ربہ ندان خفیا, جب بلایا انہوں نے اپنے رب کو, پکارا انہوں نے رب کو. اللہ کے پیغمبر پکار رہے ہیں, کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں. یہ سمجھا دیا کہ جب حاجت ضرورت پیش آئے, کوئی مجبوری پیش آئے, کچھ ہے مانگنی ہے تو کس سے مانگنی؟ اللہ سے مانگنی ہے. اس لیے خدا کے نبی اللہ سے مانگتے تھے. تو یہ سمجھا دیا کہ جب مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ خدا سے مانگنا ہے. فرماتے ہیں زنادا ربہ, جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو, ندان خفیہ, کیسے پکارا؟ ندا کہتے ہیں پکارنے کو, خفیہ, پوشیدہ پکارا, آہستہ پکارا, یعنی بڑے اونچی آواز سے نہیں, پوشیدہ پکارا. علماء فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا, سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خدا سے فریاد کی, دعا مانگی, رات کا وقت تھا, تنہائی تھی. رات کا وقت مخصوص وقت ہوتا ہے, رات کا وقت ہے, تنہائی ہے, اور پھر یہ ہے کہ خفیہ دعا کی, آہستہ دعا کی. اس لیے کہ دعا کا قاعدہ یہ ہے ادو ربکم تضرعن و خفیہ، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں اپنے رب کو پکارو تضرعن، عاجزی سے پکارو، و خفیہ آہستہ پکارو، دل سے پکارو، دل میں اللہ کو پکارو، اللہ دل کی سنتے ہیں، بہت لمبے چیخ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے پکارو، آہستہ پکارو۔ تو سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے فریاد کی، فرماتے ہیں ندان فقی، اللہ کو پکارا، پوشیدہ پکارا، آہستہ پکارا، تو گویا کہ یہ سمجھا دیا کہ دعا میں افضل یہ ہے کہ آدمی دل میں دعا کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں یا خیر الذکر الخفی، آپ فرماتے ہیں کہ بہترین ذکر جو ہے الخفی، پوشیدہ ذکر ہے، خیر الذکر الخفی، آپ فرماتے ہیں کہ ذکروں میں سے بہترین ذکر جو ہے الخفی، پوشیدہ ذکر ہو۔ وہ خیر الرزق ما یکفی، فرماتے ہیں بہترین رزق وہ ہے جو آدمی کے لیے کافی ہو جائے، بہترین روزی، بہترین ذکر وہ ہے جو آدمی کی ضروریات پوری کر دے، آدمی کے لیے کافی ہو جائے، فرمایا وہ روزی بہترین روزی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں اللہ کو پکارنا، دل میں اللہ سے دعا مانگنا یہ افضل ہے۔ ہاں تعلیم کے لیے اگر اونچی مانگتا ہے تو مانگ سکتا ہے، اونچی بھی مانگ سکتا ہے، تعلیم کے لیے سکھانے کی الگ بات ہے، لیکن دعا میں اصل قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا خفی ہو، جیسا قرآن خود کہہ رہا ہے ادعوا ربکم تضرعن خفیہ، او انسانوں اپنے رب کو پکارو، کیسے پکارو تضرعن، عاجزی سے پکارو۔ آج ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن دل کسی اور طرف سے درد ہے، یہاں رب کہتے ہیں لیکن خدا کی طرف دھیان نہیں ہوتا، نماز میں کھڑے ہیں لیکن خیال کسی اور طرف۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو پکارا جائے، تضرعن عاجزی سے پکارے، بخفیہ پوشیدہ پکارے۔ تو یہ دعا جو پوشیدہ ہوتی ہے، رات کے وقت ہو، تنہائی میں ہو، رات نہیں تو دن میں بھی مانگ سکتے ہیں، ہر وقت مانگ سکتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے مانگے اور خفیہ مانگے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس دعا میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں اخلاص ہوتا ہے، اور جس دعا میں اخلاص ہوتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے پکارا، ندان خفی، اللہ کو آہستہ پکارا، اور کیا دعا کی؟ اب زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر ہے اور پھر اجابت دعا کا، اللہ کے پیغمبر فریاد کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، خدا نے قبول کر لیا۔ دعا کیا ہے؟ رب انی وان العظم منی، اے میرے پروردگار، وان العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو، وہن کہتے ہیں کمزور، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بوڑھی ہو گیا، ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی۔ اب وجود کی دار و مدار ہڈیوں ہی پر ہوتا ہے، جب ہڈیاں آدمی کی کمزور ہو جائیں تو پھر انسان کے لیے چلنا پھرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محتاجی ذکر کر رہے ہیں خدا کے سامنے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دعا کا طریقہ بنا رہے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ اپنی محتاجی پہلے ذکر کرے کہ یا اللہ میں محتاج، میں روزی کا محتاج، میں صحت کا محتاج، اور میں فلاں کام کا محتاج، اور پھر تیرے بغیر دینے والا کوئی نہیں۔ تو وہ طریقہ بتلا دیا کہ جب آدمی دعا مانگے اللہ سے تو پہلے اپنی محتاجی ذکر کرے، یا اللہ مجھے ضرورت ہے، میں اس چیز کا محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، اور تیرے بغیر میری کوئی ضرورت پوری کرنے والا ہے نہیں، تو پھر مانگوں تو کس سے مانگوں، تجھ سے مانگوں تو کائنات میں بلا ہے کون دینے والا۔ دیکھو زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے دعا کا طریقہ بتایا، اب اپنی محتاجی ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں رب انی وان العظم منی، اے میرے اللہ میری ہڈیاں بہت کمزور ہو گئیں، ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، کمزور ہو گئیں، وشتال راسو شیبا، اور سر میں جو ہے بڑھاپا بڑھ گیا، سر کے اندر بڑھاپے نے جوش مارا، جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو پھر بڑھاپے کی وجہ کر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور بالوں کی سفیدی پھر چمکنی شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی دیکھیں کسی بوڑھے کو، جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو بڑھاپے کی وجہ کر کے بالوں کی سفیدی پھر خوب چمکتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو گیا۔ سید زکریا صاحب فرما رہے ہیں مشتعل راس و شیبہ، اور مشتعل ہوا راس شیبہ بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی سر میں بڑھاپا جو ہے وہ مشتعل ہوا، اس کی سفیدی چمک رہی ہے، بال سفید ہو گئے۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، فرماتے ہیں ولم اکم بدعائے کا، میں نہیں رہا تجھ سے مانگنے میں، رب اے میرے رب شکیا کبھی مانگو. وہ اپنا معمول بتا رہے ہیں کہ صرف آج ہی نہیں مانگ رہا، پہلے بھی مانگتا رہا، اور جب بھی میں نے آپ سے مانگا تو کبھی میں محروم نہیں رہا، آپ میری آیتیں پوری کرتے رہے، پہلے بھی کرتے رہے، پہلے بھی میرے اوپر تیری بڑی مہربانیاں کرم نوازیاں ہوئی ہیں، مہربانی فرما کر کے یہ بھی مہربانی کر دے، بڑھاپے میں بیٹا بھی عطا فرما دے. دیکھا اپنا معمول بتا رہے ہیں، تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ خدا سے مانگنے کا معمول بنا رہے ہیں، یہ نہیں کبھی مانگے کبھی نہیں، ہمیشہ مانگے. حدیث میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں حق تعالی جل شانہ سے جو مانگتے ہیں اللہ اس سے راضی خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور جو ضرورت مند ہو کر کے خدا سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کہاں ٹھوکرے کھا رہا، جب دینے والا میں، خزانوں کا مالک میں، کائنات میں میرے دروازے کے بغیر کوئی دروازہ ہے نہیں تو مجھ سے کیوں نہیں مانگتا. اللہ مانگنے والے سے راضی ہوتے ہیں. تو سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا معمول بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں ولم اکم بدعائے کا، نہیں رہا میں بدعائے کا آپ سے مانگنے میں، رب اے میرے رب شکیہ محروم کبھی نہیں رہا، میں نے جب بھی تجھ سے مانگا جو چیز مانگی آپ نے مہربانی فرمائی، اپنی کرم نوازی سے مجھے وہ شے دے دی، اس لیے اب میں مانگ رہا ہوں، بیٹا مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ مہربانی اب بھی فرمائیں گے. سبحان اللہ، اپنی محتاجی ذکر کر کے فریاد کر رہے ہیں. زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں، مجھے اپنے وارثوں کا اندیشہ خطرہ ہے، میں مرائی میرے وارث، میرے پاس جو میرے وارث ہیں مجھے ان سے خطرہ ہے، یہ میرے وارث کیا کریں گے، کہیں بے دین نہ بن جائیں، دین کی دولت جو نبیوں کے واسطے سے مجھے ملی ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ایسا وارث ہو جو آگے تیرے دین کو پھیلائے. وارثوں میں سے بے دین بھی نہیں، دعا فرما رہے ہیں مراتی آکر اور میری بیوی جو ہے باج ہے، بہبلی ملت ان کا مجھے اپنے پاس سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما. بلی یعنی کہ وارث، بلی کہتے ہیں وارث کو، اپنے پاس سے اپنی مہربانی سے بلی یا مجھے عطا فرما. کیسا وارث؟ یار سنی جو میرا بھی وارث بنے، وہ یار سنے آل یعقوب، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث بنے. اب یہاں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس وارث سے مراد کیا ہے، اس وارث سے مراد کو دنیا کا ورثہ نہیں مانگ رہے، اس دنیا کی دولت کا وارث بنے یہ بات نہیں، بلکہ زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسا ولی عطا فرما، ایسا وارث عطا فرما، یار سنی جو میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث بنے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تو صدیوں پہلے گزر چکے ہیں، اب ان کی اولاد کے وارث، دنیا کے مال کے وارث تو ان کے اسبات ہوں گے، ان کا بیٹا تو دنیا کے معاملے میں وارث نہیں بن سکتا. تو یہاں جس وراثت کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ وراثت دینی وراثت مراد ہے، دنیا کی وراثت، دنیا کی جیسے حدیث میں آتا ہے گرو سدن نے فرمایا العلماء ہوں وراثت الانبیاء، آپ فرماتے ہیں کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، آل علماء ورثت الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث علماء، علماء نبیوں کے وارث. وانما یورثون، فرماتے ہیں کہ خدا کے نبی جو ہیں درم دنانیر کے وارث نہیں بناتے، وہ وارث بناتے ہیں علم کے، جس کو شریعت کا علم مل گیا اس کو بہت کچھ مل گیا. علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی درم دنانیر کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ علم شریعت کا وارث بناتے ہیں، جس کو شریعت کا علم مل گیا فرماتے ہیں اسے بہت کچھ مل گیا. تو اصل یہ ہے کہ یہاں جس وارث کے بارے میں دعا کر رہے ہیں دینی ورثہ مراد ہے، علم شریعت کا ورثہ مراد ہے، یہاں کمالات نبوت کا ورثہ مراد ہے، دنیا کا ورثہ مراد نہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معشر الانبیاء، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبیوں کی جماعت ہیں. لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث ہیں، ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہم کسی کے وارث بناتے ہیں. جو صدقہ اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے، وراثت کیسے جاری ہوتی ہے؟ ہمارے ساتھ صدقہ نے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. کہتے ہیں کہ فدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد، فدق ایک بستی کا نام ہے، خیبر کے پاس ایک بستی ہے فدق، وہ بغیر جہاد کے حاصل ہوئی تھی. خیبر میں تو آپ نے جہاد کیا تھا، جہاد سے خیبر فتح ہوا تھا، جو ہے زمینیں جائیدادیں اور باغات جو ہیں وہ بغیر جہاد کے ملے تھے، اس کو کہتے ہیں مال فیض. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ فدق کی زمینیں باغات جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد تھی، آپ کا ورثہ تھا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کی جماعت نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں، بلا نورث نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں، ما ترکنا. یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کو والد کے ترکے سے ورثے سے معلوم کر دیا، یہ نہیں سوچتے کہ انبیاء کا ورثہ جو ہوتا ہے علم ہوتا ہے، وہ دین ہوتا ہے. نبیوں کا ورثہ شریعت ہے، دین ہے. نبیوں کا ورثہ دنیا کی دولت نہیں ہوا کرتی، دنیا کی دولت نبیوں کا ورثہ نہیں. تو بھائی صاحب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا. اب رہی یہ بات کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا انا وہ کیوں گئی تھی ان کے پاس، ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہ ہو، اس لیے وہ گئیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا کہ نبیوں کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، دنیا کے مال میں کوئی ورثہ نہیں ہوتا، اور اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کوئی قصور نہیں. اگر ورثہ جاری ہوتا تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ملتا کہ نہ ملتا، تو آپ کے ازواج مطہرات کو ملتا کہ نہ ملتا، تو آپ کے ازواج مطہرات میں سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی بھی تھی عائشہ صدیقہ، نہ ان کو ملتا نہ ملتا. تو آصل یہ پھر وہ بھی تو معروم رہی نا، شکایت نہیں کی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ورثہ ہوتا تو ورثہ جیسے بیٹی کو ملتا بیویوں کو ملتا کہ نہیں؟ قرآن پاک نے بیویوں کو وارث بنایا، بیٹی کو بنایا بیویوں کو بنایا نہیں بنایا، لیکن کسی کو مطالبہ نہیں کیا. تو حاصل یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ نہیں تھا، وہ ایک وقف چیز تھی. اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک دنیا میں زندہ رہے، جب تک ان کی خلافت رہی، فدق کی زمینوں کی جتنی آمدن ہوتی تھی وہ خرچ کرتے تھے. کہاں خرچ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پہ خرچ کرتے تھے، وہ آپ کے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے تھے، کوئی یتیموں مسکینوں غریب لوگوں پہ مسافروں پہ خرچ کرتے تھے. حاصل یہ ہے کہ فدق کی زمین باغات کی جتنی آمدن ہوتی تھی، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آمدن اپنی اولاد پر بھی خرچ کرتے تھے، ازواج مطہرات کو بھی خرچ کیا کرتے تھے، اور اس طرح یتیم مسکین غریب مسافر کرتے تھے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طریقے سے خرچ کیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور پھر اس فدق کی زمین و باغات کے متولی ابوبکر صدیق خود، جب سیدنا عمر فاروق کا دور آیا تو پھر بخاری شریف میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی مرتضیٰ ان کے چچا عباس یہ دونوں تشریف لے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فدق کی جو باغات تھے زمینیں تھیں ان دونوں کو متولی بنا دیا. سیدنا علی مرتضیٰ بھی اس کے متولی بنے اور سیدنا عباس آپ کے چچا متولی بنے, انہوں نے متولی بنا دیا. چچا بھتیجا دونوں کو متولی بنایا. پھر چچا نے چھوڑ دیا, سیدنا علی مرتضیٰ ہی اس کے متولی رہے اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فدق کی زمین باغات کی جتنی آمدنی جتنی فصل ہوتی تھی وہ وہاں ہی وہاں خرچ کرتے تھے جہاں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے, جہاں کے خلیفہ فصل سیدنا خرچ کرتے تھے. اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں جناب فدق کی زمین رسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے پہ قابو کر لیا, آپ کی بیٹی کو محروم کر لیا, یہ غلط بات ہے. اس لیے کہ نبیوں کا ورثہ دنیا کی دولت نہیں ہوا کرتی, جیسے خود حدیث میں آپ نے فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. ہمارا آدمی سمجھتا ہے کہ علماء جو نبیوں کے وارث ہیں تو کیا نبیوں کے مکانوں کے وارث ہیں, ان کے مکان کے وارث ہیں؟ تو علماء جو نبیوں کے وارث ہیں تو دین کے وارث ہیں, علم شریعت کے وارث ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ نبی جو ہیں وہ درہم دنانیر کا وارث کسی کو بھی نہیں بناتے, وہ شریعت کا وارث بناتے ہیں, علم شریعت کا. تو علماء نبیوں کے وارث ہیں, علم شریعت کے وارث ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا دیا اور سب صحابہ کے مجمع میں سنایا, سیدنا علی مرتضیٰ کی موجودگی میں, سیدنا عباس رضی اللہ عنہ موجودگی میں, سیدنا عمر فاروق کی موجودگی, سب صحابہ کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا. نحن معاشر الانبیاء, ہم نبیوں کی جماعت, لا نرث, نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں, ولا نورث, ہم کسی کو وارث بناتے ہیں. ما ترکنا سلطنت بنتے ہیں اللہ کے جاتے تھے اور بد اعتقاد ہونے میں دیر نہیں لگتی تھی. خدا کی شان کے بنی اسرائیل پھر ان کے مخالف ہو گئے. بنی اسرائیل نے سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شہید کیا, ان کے صاحبزادے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شہید کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو پکڑا, ایک ظالم بادشاہ کو خدا نے مسلط کیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 70,000 اسرائیلیوں کو اس نے قتل کر دیا. 70,000 کو پکڑ کر کے قیدی بنا کے لے گئے. یہ ان کی شہادت کا اللہ نے یوں انتقام لیا. تو حاصل یہ ہے کہ بیٹے کی بشارت بھی دے دی, نام بھی بتا دیا. اب جب بشارت مل گئی تو زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ اللہ یکون لی غلام, بیٹا کیسے ہوگا, وکانت امرأتی آخر بیوی بانج ہے, وقت بلہ کو آخری حد اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے اپنی پیدائش کو دیکھیں, میں تجھے پیدا کر چکا ہوں من قبل سے پہلے, ورم تو کچھ ہے آپ کچھ بھی نہیں, آپ اپنی حال تو دیکھیں, آپ لا شے تھے, کوئی چیز نہیں تھی, آپ کا کوئی وجود نہیں تھا, تذکرہ نہیں تھا, میں نے آپ کو شے بنا دیا, آپ نیست تھے کچھ نہیں تھے, میں نے ہست بنا دیا, آپ کو وجود دے دیا. جو اللہ لا شے کو شے بنا سکتا ہے تو وہ بوڑھوں کو اولاد بھی دے سکتا ہے. اس لیے فرمایا اسی حال میں ہوگا. جب بیٹی کی بشارت مل گئی, یقین ہو گیا, اب زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام لذت کے طور پہ نشانی مانگتے ہیں کہ یا اللہ نشانی کیا ہوگی, کہ ماں کے پیٹ میں آ گیا. اللہ نشانی بتاتے ہیں, خیال نہیں آیا, اے میرے اللہ میرے لیے کوئی نشانی تو بتا, آپ بات نہیں کر سکیں گے. جب یہ عادت تاری ہو گیا, یہ صحیح ہوا, پہر جالا قوم من المحراب, جب یہ عادت ہوئی تو زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام قوم کے سامنے آئے من المحراب, حجرے سے باہر تشریف لے آئے قوم کے سامنے, خوف آئے لئی, اشارہ کیا لوگوں کی طرف, ان سب بھی خوب بکرتم واشیہ, او لوگوں صبح و شام اللہ کے باقی بیان کرو, صبح و شام سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ, اللہ کی پاکی تسبیح بیان کرو, تحمید بیان کرو, تحلیل بیان کرو. یہ اشارے سے فرمایا, بات نہیں کر سکتے تھے. یہ نشانی ہو گئی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں, اللہ نے بچہ دیا, نام بھی بتا دیا یحییٰ. جب بچہ پیدا ہوا اللہ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ. علماء فرماتے ہیں کتاب سے مراد کیا ہے, کتاب سے مراد تورات ہے, جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی. تورات کی تبلیغ کے لیے بہت سے خدا کے نبی آئے جنہوں نے تورات کی تبلیغ کی, تو کہتے ہیں کتاب سے مراد تورات ہے. یا آسمانی صحیفہ ہے کہ ہم آپ کو جو آسمانی صحیفہ دیں گے اس کو مضبوطی سے پکڑیں. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی اس پہ عمل کریں اور لوگوں سے بھی عمل کروائیں. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی اللہ کی کتاب پر عمل کریں اور لوگوں سے بھی کیا کریں, عمل کروائیں. یہ ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا. قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے, کہ قرآن پاک حکموں پہ خود بھی عمل کرو اور خدا کے بندوں سے اس کے حکموں پہ عمل کرواؤ. یہ ہے مضبوطی سے پکڑنا. آج مسلمان نے قرآن پاک کو صرف ختموں کے ڈھک لیا بس, تو مکان بنائیں گے, دکان کے فتح ہوگا تو کہیں گے جناب یہ قرآن خوانی کر لو, یا کو فوت ہو جائے گا اچھا جی قرآن خوانی کرو بس, باقی لوگوں کو پتہ نہیں پر قرآن کیوں آیا, مقصد کیا, اور ہم نے قرآن سے کیا سیکھنا ہے. ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے, قرآن پاک کے حکم سیکھ کر کے ان پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسرے خدا کے بندوں سے عمل کروانا ہے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے, سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ خدا کے قرآن حکموں پہ عمل ہو اور دوسرے مسلمانوں سے عمل کروایا جائے. یہ ہے سب سے بڑی عبادت, یہ ہے نبیوں کا کام. اللہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں خذ الکتاب بقوۃ, کتاب کو پکڑیے مضبوطی سے, یعنی خود بھی پکے ہو کر کے اس کے حکموں پہ عمل کریں, جم کے عمل کریں اور لوگوں سے بھی عمل کروائیں. یہ ہے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا. اور فرماتے ہیں واتینا الحکم سبیا, ہم نے ان کو حکم کرنا دیا تھا بچپن ہی میں, بچے ہی تھے لڑکے تھے, ہم نے ان کو حکم کرنا یہ دے دیا تھا, فیصلے کرتے تھے. علماء فرماتے ہیں حکم سے مراد دین کی سمجھ بھی مراد ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد نبوت ہے, اللہ نے ان کو بچپن ہی میں نبوت دے دی. خدا کی شان دیکھیے, وحنانا من لدنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو رقت قلب دیا تھا اپنی طرف سے، ان کا دل ہم نے نرم بنایا تھا، اس لیے اللہ کے خوف سے اللہ کی عظمت سے بہت رویا کرتے تھے. یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، بہت روتے تھے. وزکا فرماتے ہیں ہم نے ان کو ستھرے پاکیزہ حلال دیے تھے، ان کی عادتیں بڑی پاکیزہ، نبیوں کی عادتیں پاکیزہ ہوتی ہیں، فرماتے ہیں ہم نے ان کو ستھری عادتیں پاکیزہ عادتیں دی. اولیاء اللہ سے جڑنے کا مقصد بھی یہ ہے، اللہ کا پاک نام سیکھ کر اللہ اللہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں، دل سے کھوٹ نکلے، حسد نکلے، کینہ نکلے، بغض نکلے، تکبر نکلے. اپنی بڑائی نکلے گی تو خدا کی عظمت آئے گی، جب تک تکبر نہیں نکلے گا خدا کی توحید کیسے آئے گی، خدا کی بڑائی کیسے آئے گی؟ ایک دل میں دو بڑائیاں جمع نہیں ہو سکتی، ایک نیام میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے اولیاء اللہ دلوں کو صاف کرتے ہیں، مانجتے ہیں ذکر کروا کے، کہ ذکر سے کیا دلوں کو صاف کرو تاکہ گندی عادتیں نکلیں، گندے حالات نکلیں، اچھی عادتیں پیدا ہوں. مکان تقیہ فرماتے ہیں بڑے پرہیزگار ہوں، اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان فرماتے ہیں بڑے پرہیزگار ہوں. اور برم بے والدے ماں باپ کے بڑے خدمت گزار ہوں گے. ولم یکن جبار نسیہ، جبار کہتے ہیں سرکش متکبر کو. فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یحییٰ علیہ السلام، یہ بچہ جو بڑی آرزوؤں سے آپ نے مانگا ہے، بڑی فریادوں سے آپ نے مانگا ہے، یہ جبار نہیں ہوگا، خود سر نہیں ہوگا. شاہ عبد القادر مدثری فرماتے ہیں کہ جو بچے بڑی دعاؤں سے مانگے جائیں، اور بڑی دعاؤں سے جو بچے اللہ دیتے ہیں، اکلے تو اکلوتا بیٹا ہو، ایک ہی بیٹا ہے، اور بڑی فریادوں سے ملا ہے، ایسے بچے سرکش ہوتے ہیں، اکثر متکبر ہوتے ہیں، اور خود سر ہوتے ہیں، کسی کی مانتے سنتے بھی نہیں، باپ کی بھی نہیں مانیں گے، ماں کی بھی نہیں مانیں گے. شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ بیٹا اکلوتا ہی ہو اور بڑی شوق سے، بڑی فریادوں سے اللہ سے لیا گیا ہو، بڑی فریادوں کے بعد ملا، اور بیٹا بھی ایک بیٹا جب ہو تو لاڈلا ہوتا ہے، اور پھر لاڈلے بیٹے کیا ہو جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں جبار، سرکش، متکبر ہو جاتے ہیں، اسیہ نافرمان ہو جاتے ہیں، یعنی خود سر ہو جاتے ہیں. پھر متکبر بھی ہوتے ہیں، خود سر، نہ باپ کی مانیں گے، نہ ماں کسی کی مانتے نہیں، باپ بھی منتیں کر رہا ہے، ماں بھی منتیں کر رہی ہے، یہ نخرے کر رہا ہے. ایسے کبھی آپ نے دیکھیں گے؟ دیکھ لینا، ایک ہی بیٹا ہو تو پھر اس سے محبت جب زیادہ ہو تو پھر وہ متکبر ہو جاتا ہے، خود سر ہوتا ہے، کسی کی سنتا مانتا نہیں، کبھی کہتا ہے جناب میں ایسا کروں گا، کبھی کہتا ہے ایسا کروں گا، کبھی باپ منتیں کرتا ہے، کبھی ماں منتیں کرتا ہے. اور ایک بیٹا کلوتا تھا، جو ایک بیٹا اور بڑے نخرے ہوتے ہیں، وہ جب باپ سے پیسے لیتا نا وہ مکان کی چھت سے کھڑا ہو جاتا اور کہتا مجھے اتنے پیسے دو ورنہ میں چھلانگ لگاؤں گا، اتنے پیسے دو ورنہ میں چھلانگ لگاؤں گا، مر جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. تو وہ اکلوتا بیٹا تھا، باپ فریادیں کر رہا ہے کہ بیٹا دیکھ چھلانگ نہ لگا، ماں منتیں کر رہی ہیں چھلانگ نہ لگانا، پیسے دیں گے، یہ کریں گے. وہ کہتا ہے فوراً دو اتنے پیسے ورنہ میں چھلانگ لگاؤں گا. وہ اس طریقے سے پیسے وصول کرتا. خدا کی شان، ایک دن مسلمان گزرا گلی سے، مسلمان گزرا تو وہ چھت کے اوپر کھڑا ہے، ماں بھی منتیں کر رہی ہے، باپ بھی منتیں کر رہا. اس مسلمان نے پوچھا کہ کیوں منتیں کر رہے ہیں، بات کیا ہے؟ کہنے لگا جی کیا پوچھتے ہو، بات یہ ہے کہ اگر اس کو نہ دیں، اس کی بات نہ مانے تو خطرہ ہے چھلانگ لگا کر کے کہیں خودکشی کرے گا. اس نے کہا کوئی خودکشی نہیں کر سکتا، تم نے خواب میں اس کو سر پہ چڑھا دیا. اس مسلمان نے کہا بھی دیکھو میں دیکھتا ہوں، مارو چھال کیسے مار دے، چنانگ لگاؤں میں دیکھتا ہوں کیسے، اب چنانگ کیسے لگا. مسلمان نے کہا مارو بھائی، میں نیچے کھڑا ہوں، مار میرے سر پہ چال مار، کیسے چال. اس نے کہا چنانگ لگاؤ. مسلمان نے کہا یہ ویسے مکار ہے، خواب ہوا تمہیں پریشان کیا ہوا، کیسے چنانگ لگائے گا. یہ ہے کہ بیٹا ایک ہو تو خود سر ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اکلوتا بیٹا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا. لم یکن جبار، یہ متکبر نہیں ہوگا، اسیہ نافرمان، خود سر نہیں ہوگا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، خدمت گزار ہوگا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں وسلام علیہ یوم ولد، یحییٰ علیہ السلام پہ سلام ہو جس دن پیدا ہو اس دن یہ اللہ کا سلام ہو، ویوم یموت جس دن فوت ہوگا دنیا جس دن زندہ ہو کر کے قبروں سے اٹھے اس دن بھی اللہ کا سلام. اللہ کا سلام گویا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز، اللہ کے ان کی بڑی عزت ہے کہ اللہ با خود سلام بھیجے. جس بندے پہ اللہ سلام بھیجیں تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس میں ہمیں سمجھا دیا کہ جب مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اور مانگنے کا طریقہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ پہلے اپنی محتاجی سے کر کرو، اپنی عاجزی سے کر کرو کہ یا اللہ ہم محتاج ہیں، ہم تو قدم قدم پہ محتاج ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہماری محتاجی ہماری ضرورتیں آپ سے پورے کریں گے تو کون پورے کرے گا، آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں. یہ مانگنے کا طریقہ بتا دیا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، میرا آنا بھی قبول فرمائے، اس کو ہماری نجات کا طریقہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.